δηλαδή τι θέλεις? Να με βλέπεις να πεθαίνω, μια ζωή να περιμένω για να ξαναρθείς. Δηλαδή για στάσου, θες να βλέπεις το κορμί μου, να το λιώνουν οι καημοί μου, μια σταλίτσα να με λυπηθείς. Προλαβαίνεις με το τελευταίο, γύρνα τώρα πριν αρχίσω σαν κεράκι, λίγο λίγο να σε καίω. Προλαβαίνεις με το τελευταίο, γύρνα τώρα προλαβαίνεις αν πιαστείς το τελευταίο. Δηλαδή τι θέλεις? Να με τρώει αγωνία, να σε ψάχνω με μανία για να εκδικηθείς. Δηλαδή για στάσου, θες να βλέπεις τη ζωή μου, μια αιώνια πληγή μου, μια σταλίτσα να με λυπηθείς. Προλαβαίνεις με το τελευταίο, γύρνα τώρα πριν αρχίσω σαν κεράκι, λίγο λίγο να σε καίω. Προλαβαίνεις με το τελευταίο, γύρνα τώρα προλαβαίνεις αν πιαστείς το τελευταίο. Προλαβαίνεις με το τελευταίο, γύρνα τώρα πριν αρχίσω σαν κεράκι, λίγο λίγο να σε καίω. Προλαβαίνεις με το τελευταίο, γύρνα τώρα προλαβαίνεις αν πιαστείς το τελευταίο. Με το τελευταίο, γύρνα τώρα πριν αρχίσω σαν κεράκι, λίγο λίγο να σε καίω. Προλαβαίνεις με το τελευταίο.